eltelt sok hosszú év, bennem újra ég a vágy. Nem kell a nyugodt élet, a szívem kalandra vár. Vár rám az ismeretlen még, vajon hová sodor a szél bennem, újra ébred a lány. Nem kell várnod rám.